श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, विक्रम संवत 2057, 17 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़, राम। कृतनगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना बताओ भाई। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, वास्तव में परमार्थ की उन्नति के लिए ही शरीर मिला है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात है खास। उसके लिए मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, क्योंकि जिसके लिए मिला है वो काम तो होगा ही। अब केवल अपने लालसा ही अपने खुद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे रसोई में जाते हैं तो भोजन करने के लिए जाते हैं, तो वह भोजन ही करना है। यहां आए हैं तो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो सत्संग ही सुनना है। खेत में देते काम करने के लिए तो काम ही करना है। जो उद्देश्य बना करके मनुष्य चाहता है उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो शरीर ये मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इस वास्ते कब होगा कारी करुणा नर दे ही दे हेतु सुने ही, ये जो चौपाई है इसका अर्थ क्या है कि क्रमशः सब जोड़ियां भोगते भोगते जो बंद जोड़ी आ जाए वो तो आती है, उसके सिवा भगवान कृपा करके बीच में ही मनुष्य ही देते हैं। फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव घुरा हुआ सदा ही मार होता है। उनमें कबू करी करुणा भगवान कृपा करके कई जीवों को जो भी उद्धार कर सकते हैं ऐसे जीवों को मन जन्म देते हैं कि भाई ये मेरी प्राप्ति कर ले। तो अपने को ठीक समझ करके भगवान ने अपने प्राप्ति के लायक समझ करके मनुष्य दिया है, तो हमारा तो अधिकार होता है परमात्मा की प्राप्ति पर, क्योंकि उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का और मतलब क्या है? मानव शरीर का मतलब यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, तो उसके लिए ही शरीर मिला है। तो सबको प्राप्ति होनी चाहिए और शादी होनी चाहिए ऐसा मान कर दिया हुआ तो हम तैयार हो जाए तो बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। परंतु हमारे भाई इस बातों को समझते नहीं, ध्यान नहीं देते। मेरे तो एक बात ही मन में आया करती है विशेष कि हम कौन हैं ऐसा विचार करो। हम परमात्मा के हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं परमात्मा का हूं। आप आरंभ में परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी परमात्मा का अंश है। हम परमात्मा के खास बेटा है। बहन माता सबसे भगवान की खास बेटी है। भगवान के बेटा बेटी है हम। ये बात याद रखनी चाहिए। मेरे मन में आती है कम से कम ये तो बात याद रखनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। तो भगवान के हैं तो भगवान की प्राप्ति हमारा हक लगता है, अधिकार लगता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मानव जन्म मिला है। तो क्यों मिला है ये मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए? तो परमात्मा का खास बेटा है। खास हमारे पिता है परमात्मा। इस बात को भूल गए। ये बात याद ही नहीं करते। हम कौन है ये याद नहीं करते। याद दिलाने पर भी मात्र ध्यान ना देते। संसार में उलझ जाते हैं। मेरे आजकल एक सचिव बात और है। सीधी सरल बात। जो मिल जाए ये बात बहुत ही बढ़िया है। आप तो उगता जाओगे। बार बार एक बात क्या कहता है? एक बात नहीं, बार। ये सच्ची बात है एकदम। जो मिल जाती है बिछड़ जाती वो अपनी कैसे? संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मिल जाए बिछड़ जाती न हो। देखो आपको बात बताऊं है। जैसे कोई किसी काम के लिए खेत में जाए और उसको कह दिया जाए कि ये काम करना है, इतना में निर्माण करना है, इतना खेत को पानी देना है, तो खेत में पानी पाने के लिए क्या नियम भरने हैं, तो उसको एक जिम्मेवारी दे दिया तो उसी में लग जाता है। वो एक कैरी भर गया, उस कैरी को बंद कर दिया, दूसरी कैरी खोल दी, उसे पानी भर गया, उसको बंद कर दिया, दूसरी कैरी खोल दी। तो इस तरह से भरने सब खेत को पानी भर देता वो। तो काम जो दे दिया और जिम्मेवारी हुई ये काम ऐसा करना है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दे दिया। तो मनुष्य को केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है तो केवल यही काम करना है। मुख्य तो काम हो जाएगा, पर आप काम में दूसरे में लग जाए, वो काम करे ही नहीं और में लग जाए तो काम कैसे होगा? जो काम आपके जिम्मेदारी में दिया हुआ है वही काम आपको करना है, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो उसी काम में लग जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। परंतु सच्चे हृदय से लग जाए तो बोलो, आप सच्चे हृदय से लगो ही नहीं तो कैसे काम होगा? कम से कम इतना विचार करना चाहिए ना कि भी हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो नाम जप करो, कीर्तन करो, उसकी प्राप्ति की बात पूछो, जांच लाओ, दूर करो, कैसे प्राप्ति होगी इस बात की चर्चा करो। जब तक इस बात के ऊपर आप अमल न करोगे तब तक कैसे काम रहेगा? जिस काम के लिए आना हुआ है, मनुष्य जन्म मिला है, उस जन्म के प्रति ख्याल करना चाहिए ना। वो नहीं गए तो कैसे होगा? खास काम है, खास काम है वो, परमात्मा की प्राप्ति करना खास काम है। खास काम नहीं अपने ना लगे तो होगा कैसे? तो हरेक भाई को बहन को जो सत्संग करने वाले हैं उन भाई बहनों को तो विशेष सोचना चाहिए, इसे विशेष में भी तेजी से लगना चाहिए। यार उसमें नहीं लगते हैं तो क्या करते हैं आपको काम तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना। इस काम में ही लगना चाहिए हर समय में, उठते ही बैठते गए, जागते गए, सोए हरिया चिन्ह घटना मुझे कबू प्रगट हो, उठते बैठते कहता है, जागते सोते कहता है, चलते फिरते कहता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के पीछे पड़ा हुआ है तो उनमें परमात्मा प्रकट हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिया है, और इनमें जो वस्तुएं दी है वो केवल संसार की सेवा के लिए दी है, भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल भयन भाई, इस शरीर का फल ये मानव शरीर है, इस शरीर का फल यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग उस फल पर तदुदाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आजकल तो इतना है कि परिवार नियोजन लगा दिया कि विषय भोग के लिए ही शरीर है, संतान भी पैदा ना हो और तो बात दूर रही, परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, संतान में पैदा ना हो क्या धंधा छेड़ आए, किस धंधे के लिए आए थे, क्या धंधा छेड़ दिया, किस लिए सामग्री मिली है, क्या काम करने लग गए, ये हरेक भाई बहन को सोचना है। हरेक भाई को हरेक बहन को ये सोचना है कि हमें क्या काम करना चाहिए था, किस लिए इस शरीर में आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो आए हैं और काम ही नहीं है। अरे ये बात एक हमें तो कोई बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, वो ध्यान जाता है कि जो चीज मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी चीज होती ही नहीं। इस एक बात पर भी आप ध्यान नहीं देते, संसार की जो चीज है, माया रचित जितनी चीजें हैं, प्रकृति राज्य में जो कुछ मिलता है वो सब मिलता और बिछड़ता है, साथ में रहना है ही नहीं। साथ में रहने वाले एक परमात्मा है, ये परमात्मा सदा हमारे साथ में हमारे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को माँ कह सकता है क्योंकि मेरी माँ है, इसी गोद में मैं पढ़ा हूं, इसका मेरे दूध भी आए, मेरी माँ है, तो माँ अपनी माँ है, ऐसे सब भाई बहन कह सकते हैं भगवान को अपना, भगवान के अंश है हम, ममेव अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के हैं, हमारा खास संबंध परमात्मा के साथ, पिता पुत्र का संबंध है हमारा, हम पिता के हैं। चेतन अमल सहज, चेतन है अमल है मल में है, सहज सुग्रासी सहज, उसमें आगंतुक पाप बन गए, उसे मैल बन गया, तो मैल हमारा साथी नहीं है, वो आया हुआ आगंतुक है। जैसे कपड़े के मैल लग जाता है तो कपड़े को धोकर साफ कर दिया जाता है, तो कपड़ा तो साफ है पहले से, मैल लग गया तो धोकर साफ कर दो, ऐसे मैल लगा है तो उसको साफ कर दो, ये सब बलग परिश है, हम सबके सब पवित्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर अमर अमर रहित सहज सुखराशी सहज सुख है सहज स्वभाव स्वतः सिद्ध आप से आप सहज सुख राशि सुख का ढेर ढेर सुख कोरा सुख सुख आनंद आनंद ऐसा सो माया बस भय घुसाई ये माया बस में हुआ है नहीं है नहीं है तो भगवान का अंश याद करो आप माया बस है नहीं माया बस भय घुसाई बंदो कीर मरकट की नहीं कीर परमर से खाने पीने के बंद गया भोग भोगने के लिए बंद गया कीर मरकट की जर बंधन हो गया तो कीर मरकट बंधन तो वही है तोता स्वयं घूमने वाला है कीर मरकट घूमने वाला है वो माया बस भय घुसाई सब जितने बंदर है जगह सब थोड़े पड़े जाते हैं सब तोते पकड़े सो जाते हैं पर सो माया बस भय जो माया बस हो गए वो जो पकड़े गए वो पीछे में आ गए खुले बहुत फिरते हैं तो हम माया बस हो गए भोए हुए माया बस भय घुसाई बंदो कीर मरकट की नहीं कीर मरकट की तरह हम बंधे हुए हैं हम है नहीं माया बंधन में है नहीं माया बस भय सब थोड़े बनते हैं क्या सब मरकट बन जाते हैं क्या सब तोते हैं सब बन जाते हैं खुले मिलते हैं जो माया बस हो जाते हैं उनके लिए कहा तुम भी खुल जाओ बंधन बंधन है नहीं तुम जान करके फंसे हो ये बात एकदम ठीक है हम स्वयं माया बस में नहीं है प्रत्यक्ष आप देख ले हो किसी को अपना अपना मान ले होते हो अपना अपना नहीं मानते इसमें बिल्कुल आप सबके सब स्वतंत्र है लड़कियां ये अपने पिता के घर को घर अपना मानते थे अपना घर है मेरा घर है ये मेरे पिता है मेरी माँ है ये हमारे भाई है ये हमारी बहन है ये हमारा घर है सपने भी संदेह नहीं था इसमें मन में संदेह नहीं था कि ये हमारा घर है कि नहीं है बिल्कुल नहीं आती हमारा घर है और हमारे चीज है ये हमारी माँ है ये हमारे पिता है हमारे ये पूजनीय भाई है ये हमारी बहन है हमारा संबंध है ऐसा मेरा अपना संसार में रहता हुआ फिर कन्यादान कर दिया माता पिता ने कन्यादान कर दिया विवाह कर दिया अच्छे शुभ लग्न में घर पर ठीक जो करके कन्या बंधन कर दिया कन्यादान करते ही वो ससुराल की हो गई ये बात प्रत्यक्ष था तो साथ संबंध जोड़ना और संसार से संबंध तोड़ना ये दो बात आती है आपके शब्द की हुई जितने जितने विवाहित बहना है उन संपूर्ण विवाहितों ने ऐसा संबंध किया है प्रत्यक्ष बात है कि संबंध भाइयों के साथ पिता के साथ संबंध तोड़ दिया और संसार में सास के साथ संबंध जोड़ दिया जो संबंध तोड़ना और जोड़ना आता है आपके घर की कन्याओं ने ये काम किया है और कर रही है अभी भी ये रिवाज चालू है और घर गाना तोड़ करके और संसार जोड़ देता है इसी तरह से संसार से संबंध तोड़ करके भगवान में जोड़ना है इतना का काम करना है ये तो आपका अभ्यास किया हुआ है जानी हुई बात है ठीक है सबसे कन्याओं ने संबंध अपने माँ बाप का छोड़कर और सब पति के साथ संबंध जोड़ दिया तो इनसे जोड़ना और उसे जोड़ना और इनसे तोड़ना दोनों बात आती है दोनों बात अपनी है इतनी अपनी होते हुए कैसे निराश हो गए। प्रत्यक्ष बात है ये, जैसे गोद जाता है वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप के यहाँ चला जाता है, गोद का हो जाता है, नफा नुकसान जो कुछ उस घर का हो जाता है। या साधु हो जाता है वो साधु का घर हो घर वाला हुआ, पर सच्चे हृदय से ठीक साधु हो जाता है तो घरवाले घर वालों का हो जाता नहीं, और घर वाले कोई आशा उसे रखते ही नहीं। अपने कुटुंब में साधु की गणना करते ही नहीं, उन साधु हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। खेत पात आदि का हिस्सेदार उसको मानते ही नहीं और वो मांगता ही नहीं, वे मानते ही नहीं और वो मांगता ही नहीं कि हमारा करे भाई हम तो साधु हो गए, तुम्हारे हिस्से की चीज है हम तो भाई साधु हो गए, पक्की बात है एकदम। तो आपको तोड़ना जोड़ना आता है, भाइयों को भी आता है, बहनों को भी आता है, ऐसे ही आप भगवान का संबंध जोड़ दो। जो भगवान का संबंध है वो तो नया जोड़ना पड़ता है। लड़की अपने शास्त्र जाती है तो वो संबंध तो नया करना पड़ता है, और परमात्मा संबंध तो पहले से है, केवल उस संबंध को जोड़ना है। भगवान का संबंध है हमारा, आपका भजराम साफ होगा। शास्त्र जाने वाली बहन से शास्त्र का काम स्वतः स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। और क्या करेगी वो, शास्त्र काम नहीं करेगी तो क्या करेगी, स्वतः स्वाभाविक होगा। ऐसे गोल जाने वाले काम करेगा उसे भी करेगा, या साधु साधु का काम करेगा, साधु जब हो गया तो साधु का काम करेगा ही, सीधी सादी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है, सीधी बात है। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जाना बड़ी सीधी बात है, पर वहां पहले मान लो तो वो केवल आप मान लो, केवल स्वीकार कर लो कि हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, हो जाएंगे। परंतु खुद का विचार ही नहीं करो तो कैसे होगा। पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाता है तो पढ़ाई कर लेता है, फौज में भर्ती होने वाला जाता है तो फौज में भर्ती हो जाता है, कमाई सीख लेता है, जिस काम में जाता है वो चाहता है वो काम कर लेता है। तो पारमार्थिक बात भी ऐसी है, हिस्से तेज लग जाता है तो लग ही जाता है, कोई तेजी से करता है, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कहीं देरी लगती है, ये तो हो सकता है, पर सबके सब हो सकते हैं ऐसे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। चाहे लोग साधु भीष्म है, ये माताओं से हम पैदा हुए हैं, हम कहां से है बताओ, ये माताओं ने भाई संबंधी सभी अपनी माँ के जन्म है, बोलो सिवाय माँ के कोई आया है, माँ के बिना कोई है कैसा हुए, माँ के बिना हुआ कौन सा हुए, माँ से आए है। वह दमागारी हो जिस काम में लग गए उस काम में लग गए। सबकी सब माताएं अपनी माँ के जन्मी हुई है, परंतु सबके सब विवाह होने पर ससुराल की बन गई, पैर की रही नहीं, पैर की चिंता ही नहीं, पैर की याद ही नहीं, भूल जाती है, पैर के भाई बंधु संबंधी कुटुंबों को भूल जाती है, बेटा हो गया, पोता हो गया, परपोता हो गया, बूढ़ी माँ बन गई बूढ़ी। वह बूढ़ी माँ एक किसी स्त्री की छोकरी थी, वे छोटी सी बच्ची किसी माँ की गोदी में पड़ी है, वहां पर माँ का दूध भी आया, माँ की गोदी में पड़ी है, परंतु वो माँ की याद ही भूल जाती है, जाति भी भूल जाती है, गांव भूल जाती है, और वहां की दादी परदादी बूढ़ी डोकरी माँ बन जाती है। नहीं, ये बात प्रत्यक्ष आपके अनुभव में है। इसी तरह से ही अगर हम भगवान के बन जाए तो भगवान की प्राप्ति बड़ी ठीक उठ जाती है। अच्छी बात है, सीधी बात है, भगवान के बन जाएंगे हम। आप और हम सब भगवान ही हो सकते हैं, सरल बात है, पक्की बात है, सबकी बात है, इतनी सीधी सरल बात है। परंतु होता है काम व्यासार करने से, ये विचार करो आप सब समझ जाओगे। भाई लोग जैसे साधु बन जाते हैं, जैसे गोद चले जाते हैं, जो उन्होंने चाहे कि हम भगवान के हैं। अरे गोद जाने वाला उसका संतान नहीं होता है, साधु होने वाला उनका चेला नहीं होता है, होता है गृहस्थियों का बच्चा, वो साधु बन जाता है। तो आप भगवान के होते हुए भगवान के हो जाओ, इनमें कोई संदेह थोड़ा ही है। अरे होने में क्या है, मन से होना है। बाहर से कोई वेश बदलना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, केवल काम करना है, मनो बदलने का भी अपने बस बदलने को गया। ऐसे हो जाते हैं, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। हमने सुनी ऐसी बातें, यही ठगाई में आकर के हो जाते हैं तो ही हो ही जाते हैं, उसे आगे बढ़ जाते हैं। घर सोच के गए पर हम होंगे उसी के, ऐसे हो जाते हैं। तो आप और हम भगवान के हो सकते हैं, बड़ी सोरे की बात है, सबके अनुभव की बात है, उसे हम हो जाते हैं। एकदम पक्की बात है, अपने घर में बैठे हुए वहां भी अब हम भगवान के भजन करेंगे, पक्की बात है। आप खाना पीना बदल देते हो, वेश बदल देते हो, अपना व्यवहार बदल देते हो, वो व्यवहार थोड़ा भगवान के लिए बदल दो। और यहां जो सत्संग में आए हो तो सब लोग सत्संग में थोड़े जाते हैं, थोड़े से सत्संग में आए हो तो आपने हिम्मत की है ना, घर में रहते हुए आपने हिम्मत की है, सत्संग में आ गए, सत्संग सुना है, सत्संग बातें काम में जाते हो तो थोड़ी सही बताते हो, ये बात तो अनुभव किया है ना आपने, तो ये सच्चे हृदय से भगवान की तरफ हो गया, हम भगवान हो गए। हमारे साधुओं में जो कंठी मानती है कंठी, तो उसको मेरा मांस वाले तंग नहीं करते, कभी ये कंठी है, ये साधुओं कंठी है, सो ये खाएगा पिएगा नहीं, खराब चीज नहीं खाएगा तो छोड़ देते हैं। सब खाने वाले अपने घर में साथ में रहने वाले छोड़ देते हैं, भैया साधुओं में शिष्य हो गया। तो आप ऐसे बढ़ते हो, प्रत्यक्ष बात है। अब इसमें ये चीज पक्के बन जाओगे, आप भगवान की तरफ चलेंगे भाई, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, इधर उधर जैसे बीत गए बीत गए, अब ऐसे समय के नहीं खोएंगे, हम भगवान में लगेंगे। तो सबके सब भगवान में लग सकते हो, सबके सब परमात्मा के हो सकते हो, इसमें संदेह की बात है ही नहीं, केवल आपका विचार हो जाए। यानी विचार के लिए ही शरीर मिला है, ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अब परमात्मा की प्राप्ति में चलने में सीधी सीधी सरल बात है, अपने घर की बात है, सब सब हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, इतनी पक्की बात है। आप इतने हो, सत्संग में नहीं आते हुए आ जाए क्या, कोई नहीं आते, आप छोड़ते ही नहीं। एक ही घर में रहने वाले भाइयों में बहनों में मैंने देखा है कि सत्संग की रुचि लग गई वे सत्संग में जाएंगे, जब रुचि नहीं है नहीं जाएंगे। अरे रुचि बदल गई है उनकी बदल जाती है। सत्संग मारे लग गए सब शुरू कर दिया उनमें सत्संग में तत्परता से उत्साह से लग गए। तो आप बदलते हो लग जाते हो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। इस वास्ते आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं है। सगरी सबके अनुभव की बात है लग जाते हो। इसमें एक आध्यात्मिक बात है बड़ी सूक्ष्म बड़ी सरल। आप में दो चीज है जितने वर्ष है इनमें दो चीज है। एक है परमात्मा का अंश एक है प्रकृति का अंश। शरीर है ये प्रकृति का अंश है आप स्वयं है वो परमात्मा का अंश है। मनुष्य स्थानीय यानी प्रकृति स्थानीय और मम्मी वार्षो जीव लोगे जीव बोत सदातना वो जीव तो होते परमात्मा का शरीर है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश है उसको प्रकृति को दे दो आप परमात्मा को हो जाओ बहुत जल्दी कंपन जाएगा बहुत जल्दी कंपन ऐसी युक्ति है बड़ी अच्छी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलने पर खुद तो बहुत पता रहेगा और ये विचार करते ही हो जाता है विचार करते ही। हमारे भी देखी हुई है आपके भी देखी हुई है सब बातें इस बात को जानते हैं। अब भगवान के हो गए तो भगवान के हो जाते हैं। अरे भगवान है ही पहले से ही भगवान जी है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है ये तो सीधी सारी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान ने लगकर भगवान की तरफ चल सकते हैं। बड़ी सच्ची बात एकदम सीधी बात है पक्की बात है हम संकल्प नहीं करते। केवल केवल आप विचार कर मेरे को तो एक बात मिलती है उससे बड़ी मन में हिम्मत पैदा होती है। आप थोड़ा सा विचार करें जो मिल जाती है बिछड़ जाती है वो बड़ी चीज नहीं होती। ये मामूली छोटी सी बात है बड़ी पक्की बात है बड़ी ठोस बात है बड़ी सिद्धांत की बात है। छोटी सी बात जो मिल जाए बिछड़ जाए वो अपनी नहीं है। शरीर भी मिला है बिछड़ जाएगा ये अपना नहीं है। अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। ये पुस्तक में देखी हमें पढ़ी है असर पड़ा इसका कि हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है। ये मेरी हुई बिछड़े हुई है। रास्ते में आप चलते हो और साथ में हो जाए थोड़ी साथ में चला अगर ये उसे हमारे इधर गए अलग अलग हो गए तो अपने थोड़े हो गए। नौका में बैठ गए नदी के इस तरफ नौका में आप हम बैठ गए नौका से उधर गए आप इधर गए हम इधर गए अलग अलग साथ में रहते हुए भी अलग अलग। इसी तरह से संसार में रहते हुए भी आप और हम अलग अलग हमारा स्वभाव अलग हमारा। इन स्त्रियों बहनों में भी आपकी दीरानी है जेठानी है कोई बहन है कोई कुछ है उनके तुम्हारा नया नया भाव है कि ब्याह किया कि ब्याह नहीं किया कि भगवान की तरफ चले तो सच्चे हृदय से उधर चल रहे हैं। कठिनता हो गई बड़ी मुश्किल हो गई तो भी कोई परवाह नहीं हमारा चल रहा है। प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। सच्चे हृदय से आप सा हो तो ये हो जाएगा जरूर हो जाएगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उत्साह से करो उत्साह से स्वाभाविक हो जाएगा। आप संत बन जाओगे महात्मा बन जाओगे। वीरा बाई भी तो बच्ची जन्मी है माँ से कहा माँ इसे ये बरात आई, मेरे बरात कब आवेगी? छोटी छोटी बच्ची छोटी वही थे मेरा बतावेगी, तेरा भी ब्याह होगा। माँ ब्याह कब आवेगी? उसे उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए तो कह माँ मैं तो रात ब्याह हो गया, रघुनाथ जी के साथ में भगवान के साथ में ब्याह हो गया, कृष्ण भगवान के साथ में। पता है मार दे देख देख देख पैदी लगी हुई पैदे में एक पीठी लगी हुई जी सुबुद्धि हवा देख ले प्रत्येक पता है मार देख ले मेरा ब्याह हो गया। मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल, मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल, सपने में गोपाल ज्यादा मेरे ब्याह हो गया, मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल। तो भाई अपनी मन हमें ठीक वाली नई बात थोड़ी है, आपने हमारे जन्म लिया जो जन्मी हुई थी कि मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल, अंत में भगवान में ही मिल गई एकदम ही, शरीर नहीं रहा, शरीर भगवान में मिल गया। भगवान के मुख में सुंदरी लगी थोड़ी लाई पड़ी और सफलता, तो मनुष्य ऐसे लग जाता है हो जाता है। तो वे हो गए तो जो जो भगवान के हो गए हैं, भगवान को प्राप्त हो गए हैं, बड़े संत पुरुष बन गए हैं, वे हमारे आदर्श हैं, हमारा बनने के लिए वे सब के सब हमारे सामने उदाहरण है। वे बन गए हम क्यों नहीं बनेंगे? ये जब सब परमात्मा के बन गए हम भी परमात्मा बन जाएंगे, नहीं तो वे कैसे बने? वे बन गए तो हम क्यों नहीं बन सकते? ये तो सीधी बात है, ये बन गए तो हम भी बन लेंगे, ये ऐसे हो गए तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ऐसे संत महात्मा हो गए, स्त्रियों में हुए, पुरुषों में हुए, तो हम लोगों के लिए आदर्श हो गए, हम भी ऐसे बन सकते हैं। अब ये बन सकते हम नहीं बन सके, बड़े उत्साह से हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और हमारे साथ रहने वाले ये कोई हमारे साथी है ही नहीं। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि भगवान की जरूरत क्यों है, एक प्रश्न हुआ कि हमारे लिए भगवान की जरूरत क्यों है, तो उत्तर दिया है कि भगवान के सिवाय कोई साथी है ही नहीं, हम करें क्या? ये सब मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं, मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं, हमारे साथी कोई है ही नहीं। जीते जी भी हम क्यों बिछड़ते होते हैं, बिछड़ जाते हैं, सब बिछड़ जाते हैं। सदा पहले से ही और अंत तक ही सदा साथ रहने वाला सिवाय भगवान के कोई है ही नहीं, और बिना साथी हम कैसे रहे? हमारे साथ चाहिए, भगवान ही एक ऐसे साथी है जो सुख में दुख में विपत्ति में संपत्ति में आराम में दुख में संताप में संकट में हमारे साथ रहता है, कोई दूसरे साथी होता ही नहीं। अब और किस को माने, कोई साथ वाला नाम है ही नहीं, तो क्या करें? सिवाय संपत्ति कोई ऐसे भगवान के समान कोई हमारा है ही नहीं, इस वजह से भगवान को अपना मानते हैं, क्योंकि कोई साथी मिलता ही नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ कोई हरदम आपके साथ में रहने वाला है? सिवाय भगवान के कोई हरदम भी आस पर भी रात और दिन सुबह से ले शाम तक तो आज देख कर कल तक हरदम साथ में रहना कौन है? नींद में रहते हो देखे रहते हो सब संसार छूट जाता है, पर भगवान वहां साथ में सर्वस्य सामने सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में रहते भगवान, तो हमारे साथी एक भगवान है, सिवाय कोई है ही नहीं। किसको साथी बनावे, किसको साथी माने, किसको अपना कहे, कोई अपना मिलता ही नहीं, है ही नहीं नारद वहां से। इस वजह से भगवान का संबंध हमारा नित्य संबंध है, संसार का संबंध नित्य नहीं है। संसार का संबंध नित्य नहीं है और भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। किसी जुड़ में जाओ उसी से भगवान साथ में, तो ऐसे साथ रहने वाले एक परमात्मा ही है। आप मानो तो साथ में, न मानो तो साथ में, स्वीकार करो तो साथ में, स्वीकार न करो तो साथ में। आप स्वीकार करो तो भी साथ में, स्वीकार न करो तो भी साथ में। आपके छुड़ाओ तो छूटेगा नहीं, आप अलग जाओ तो अलग होता नहीं। ऐसा साथी, जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, ईश्वर सर्वाधार वो सब का आधार है। राधे श्याम सरसर उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। दुख जाकर रो करके किसो कहोगे, अपना दुख सुनावे किसो सुनावे, अपना भगवान सुनने वाले हैं यार। दुख मिटता है, शरण आए बहुत सुख पाया संतों ने साफ साफ कहा है, कई भगवान के शरण आने से हमारे बहुत सुख हुआ। ये ना भगवान के साथ आते ही संसार बदल गया सबका सब, एकदम सुपना सो हो जाओ से सुत कुटुंब धन धाम, सुत कुटुंब धन धाम, सब सुनने से जाए सब छूट जाएगा। मरता है जब अकेले ही मर जाता है, अकेले ही जाता है, अकेले ही मर दिया हमने, कोई साथ में संगे नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कोई साथ में रहेगा नहीं, तो भगवान उस साथ में रहेंगे, भगवान उनके साथ में रहेंगे। वो कभी छोड़ते ही नहीं, छोड़ना आता ही नहीं भगवान को। ये विद्या याद नहीं भगवान को, अलग हो जाना याद नहीं है, अलग हो सकते नहीं है। ऐसे भगवान को हम नहीं माने तो क्या करें, कहां जाए क्या करें, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। सदा साथ में रहने भगवान है, भगवान हमारे हैं। मेरा भाई ने जैसे कहा, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसे भाई अपना कोई नहीं है। अरे भगवान साथ में, सबके साथ में, भगवान साथ में रहते हुए भी भगवान का गुण अभंग नहीं आता। वो साथ में रहते हुए भी, साथ में रहते हुए भी दही की तरह है। एक सुना था ना आपको, एक आदमी की गाय बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई तो बड़ा उसे दुख हुआ। वो गायों के पशुओं के चिकित्सा करने वाले के पास पहुंचे कि भाई हमारी गैया बीमार हो गई, बताओ क्या करें। गाय हमारी बड़ी अच्छी रोजाना पाव किया था, पाव घी रोजीरा, इतना दूध होता है, देशी गाय है, विदेशी में तो दूध होता है ज्यादा, घी नहीं होता। विदेशी हमारी देशी गाय है, उसमें घी होता है ज्यादा, पाव घी रोजाना था, पाव घी। तो क्या करे, तू कहा तुम काली में चलाओ, पाव भग आधी पाव घोट करके बाद दे दो और पाव भग घी दे दो, ठीक हो जाएगी, दो तीन टाइम दे। तो उसने किया कि ऊपर गाड़ी से ले आया, काड़ में ला करके और घोट करके वो दे दी। और घी तो पाव है ही, रोजना पाव घी आता है, हाँ दुए ही नहीं, दूध ही पीते पाप की भी दे। गाय ज्यादा बीमार, ज्यादा बीमार हो गई। पूछा ज्यादा बीमार कैसे हो गई, जो देखा है तो गाय ज्यादा बीमार, कहते काली मिर्च दे दी, दे दी घे दे दिया, घी तो दे देगी उसमें हमें है ही नहीं, घी तो गाय में दूध ही नहीं हमने, नहीं तो दूध और घी सब गाय में है। तब खरे वो घी काम नहीं देता, ये निकाल करके दे तो वो काम देगा, वो है तो गाय में, क्राइम होता है, काम नहीं आता। ऐसे सब में परमात्मा होते होते सब काम नहीं आते, उसको पहचानो तो काम में आएंगे। वही घी दूध दूध करके घी निकालो तो वो घी दो तो गाय ठीक हो जाए। इसी तरह से उस परमात्मा को मान करके भीतर जान करके और प्राप्त करो तो आप ठीक हो जाओगे। वो गाय में रहता वह घी गाय कम नहीं आता, गाय न दूड़ने से क्या घी कम देगा? घी घी से इतनी पुष्टि होती है, क्या गाय के न दूड़ने से उसी पुष्टि हो जाएगी? उसी गर्मी चढ़ जाएगी, गर्मी न दूड़ने से गर्मी और चढ़ जाएगी तो गर्मी से और खराब हो जाएगी, पहले से ही ज्यादा हो जाएगी बीमार गाय। तो इस तरह से भाई बिना धोए भी घी काम नहीं देता, घी बाहर निकाल कर देने से काम देता है। इसी तरह से भगवान को याद करके स्मरण करके आप ले तो भगवान काम देगा, नहीं तो घी हृदय में, सबके हृदय में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूताना हृदय से निष्ठी, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। पर वे भगवान जब तक आप याद ना करो, स्वीकार ना करो, तो भगवान रहते हुए भी काम नहीं देते, रहते हुए भी काम नहीं देते। जैसे गाय में घी रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता, दूध निकाल दूध बेलो करके दही बिलो कर घी निकाल कर दिया जाए वो घी काम आता है। ऐसे ही भगवान आपका भजन करके स्मरण करो तो जरूर काम आवेंगे, इसमें कोई बात संदेह नहीं है। परंतु आप याद ही नहीं करो क्या करें? याद करो तो काम तैयार है, सबके लिए तैयार है, सबके भीतर है, सबके भीतर रहते हुए वो काम आएगा। नहीं तो सबके भीतर रहते हुए भी दुख पा रहे, चौरासी लिखने में जा रहे हैं, पशु धोने में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है, नरकों में जाने वाले के भीतर परमात्मा है। अभाव नहीं कह सकते, नरकों की घोर यातना बड़ी विकट यातना भोगते हैं, उनके हृदय में भी भगवान है। पर भोग होते हुए भी दुख भोगते हो तो भोगते रहो, घूरेगा घूरेगा जाएगा कैसे निकलेगा? इस वास्ते भगवान को याद करो, भजन करो, स्मरण करो तो उनकी विशेषता होगी, उसमें अलौकिकता होगी, विचित्रता होगी, जरूर काम देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु तो याद ही नहीं करो तो क्या होगा, कैसे मिलेंगे? जवाब सा हो ही नहीं। तो इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, नाम का जप करो, कीर्तन करो, भजन करो तो भजन हो जाएगा, नहीं करो तो नहीं होगा। संसार की वस्तु है तो भाग्य में लिखी है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। परंतु भगवान का भजन तो लिखा हुआ नहीं है, सब लिखा लो, सबके लिए खुली है एकदम, आप सबके सब प्राप्त कर सकते हो, सबका हक लगता है, पूरा अधिकार है, सबका अधिकार है भगवान पर। माँ के पास 10-15 बेटा हो, सब माँ को बाप पूरी मानते हैं, कहते हैं, और माँ रक्षा करती है, वैसे ही पालन करती है, ऐसे भगवान पालन सबका करेंगे। बिना याद किए भी, बिना स्मरण किए भी, कबूत और सबूत हो, भगवान सबका पालन करते हैं, अन्न जल सबको देते हैं, सर्दी गर्मी से रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका पालन करते हैं। परंतु भक्तों अगर भगवान को प्राप्त करे वैसी बात ही विलक्षण है, वैसी अलौकिकता है, वैसी विचित्रता है, पालन सबका करेंगे। आप भगवान को नहीं मानोगे, बिल्कुल नास्तिक हो जाओ कि भगवान है ही नहीं, तो भी आपकी कृपा करेंगे, तो भी आप हृदय में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप भगवान को नहीं मानो, आपको भगवान नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। अन्न जल देना है, सबकी रक्षा करना है, ये भगवान सबके लिए तैयार है एकदम बड़े प्रेम से, आपके साथ स्टे करने वाले भगवान विराजमान है, बट भजन करो या भगवान को याद करो तो देखो फिर उनमें विचित्रता आ जाती है। ये तो सामने आप देखते हो, जिन लोगों ने भजन किया है उन भजन उन करने वालों में हमारे से विलक्षणता आ गई, उनमें अलौकिकता आ गई। पढ़ाई की हो पढ़ाई हो गई, ऐसा सचे भजन किया भजन हो गया, भजन करने वाले हृदय में भगवान प्रत्यक्ष हो गए, उनको आनंद देने वाले हो गए, दुख मिटाने वाले हो गए। इस तरह से सबके लिए भगवान तैयार है, किसी के लिए ना नहीं करते भगवान, हर समय सबके लिए, तुम्हारे हमारे सबके भगवान है, सबके है। मैं वांशो सब भगवान के साक्षात बेटा है, साक्षात ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सज ईश्वर अंश है सब के सब। वो कपूत वो सपूत वो नरकों में पड़े हुए प्राणी दुख पा रहे हैं, उनके भी हृदय में भगवान है। भगवान का काम है वो भगवान करते हैं, वहां पर रक्षा करते हैं, कभी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अपनाते हैं, परंतु जो भजन करते हैं उन्हें विलक्षणता है। समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो जी न प्रिय, भगवान कहते हैं मैं समान रूप से हूं, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, परंतु ये भजन तो माम भक्तियां मई देते हैं, भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूं वे मेरे में है। तो भजन करने वालों के साथ में भगवान का विशेष संबंध होता है, भगवान में वे विशेष होते हैं, भगवान विशेष होते हैं, सबके सामान्य रहते हैं, वे भी भजन करना वाला विशेषता समझ जाती है। वो कैसे ही हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, गीता में साफ पता है अभिषेक शूद्राचारो पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट, भजते माम अनन्य भाग अनन्य भाग अनन्य भाव से नान्य भजते, एक भगवान मेरा तो इष्ट है, मेरे तो गिर दर उपा दूसरा न कोई, मेरा भाई जैसे कह दिया वैसे चलता है तो वैसे भगवान मेरे तैयार। ऐसे भगवान है आपके हमारे सबके, तो सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करने वाले भगवान तैयार है। मन सच्चे हृदय से चाहे कोई परमात्मा को, आप किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी समुदाय में रहने वाले हो, किसी देश के हो, किसी देश में हो, आप आज से हो, मंदे हो, दूसरा से हो, सदाचारी हो, कैसे ही हो, भगवान के भजन करते ही भगवान आपके आप भगवान के एकदम साथ मिलकर एक गुण में एक हो जाते हैं। कैसे कृपालु परमात्मा है, कैसे दयालु है, ये सुनिए कि तुम ये मुसलमान है ये ईसाई है, तो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, भगवान के कोई भेद नहीं है। मुसलमान हो तो उनके साथ में वैसे ही प्रेम, ईसाई के साथ में वैसे ही प्रेम, यहूदी के पारसी के उनके साथ भी ऐसे ही प्रेम है, भगवान की जाति का भेद नहीं है। भगवान यह समझना नहीं है हिंदू नहीं है, ये आप कोई हो, आप चाहो तो भगवान भी आपको चाहेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है, एकदम प्रेम करेंगे, अपने हो जाएंगे। प्रयागदास जी बात सुनिए, प्रयागदास जी मामा प्रयागदास जी मामा जी वो सीता जी के भाई बनते थे, प्रत्यक्ष मन प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष देख गया चित्रकूट में प्रत्यक्ष मिले, सीता जी बहन है भाई, भाई बहन है, जैसे छोटे भाई को बहन मिलती है ना, बहन माँ की तरह ही पालन करती है छोटे बालक को, लड़का होता है छोटे बहन भाई को इतना प्यार नहीं करता, पर लड़की होती है बड़ा प्यार करती है। सीता जी ने प्यार किया, स्नेह किया, प्रियादास को भाई का राइटर्स मैन कहता है, ये यथामाम प्रबंधे तथा मजाक में हम जो मेरे को जैसे भजन करते हैं वैसा ही मैं उनके साथ प्रेम करता हूं। ऐसे अपने आप एक करना कोई नहीं है। देखो एक के पास में 10 रुपया है, एक में 10 लाख है। 10 रुपया वाला 10 लाख वाला अब शीर सजा करे तो आदमी नहीं करता। एक तरफ त्रिलोकीनाथ आनंद ब्रह्मांडों का मालिक परमात्मा, एक तरफ हम प्रभु की कितनी योग्यता है, हमारी क्या योग्यता है, वो कितने बड़े हैं, हम कितने हैं। हम अगर प्रेम करें तो हमारे साथ में स्नेह करने को तैयार, प्रेम करने को तैयार, शीर करो तो बरोबर सही दर्शन करने को तैयार, हमारे को बड़ा मांगने को तैयार। एक बाबा जी थे, बाबा जी उन्होंने बड़ी लंबी टोपी पहने, टोपी लंबी टोपी पहने बैठे मस्त करते भजन करते हैं तो मस्त हो गए, तो भगवान में तल्लीन हो गए, भगवान को याद करते और मस्त रहते हैं। तो भगवान सोचे बढ़ कर आए पास में कि बाबा जी ये क्या है, ये टोपी दोगे, टोपी दौड़ेंगे तो जन्म है कौन खरीदने वाला टोपी को, हम खरीदते हैं। तुम्हारे तरह त्रिलोकी तो है, त्रिलोकी है तुम्हारे पास, स्वर्ग मर्द पाता और यह तुम्हारे पास क्या दोगे, कि इतनी मिजाज है कि कोई उधार थोड़ी ला है, कैसे मांग रहे हैं क्या हमारी है, तो जानते हो नहीं हमारे को, क्या जानते हैं अच्छी तरह से, सुखी तरह से जानते हैं, तो मिजाज करते हो किसी दूसरे घर की है क्या मिजाज, क्या उधार ले, तो जानते हो नहीं, मैं कह दूंगा लोगों को, कह दूंगा ये अभिमानी आदमी है, ये भजन नहीं करता है, भगत नहीं है, ऐसा कर दूंगा तो आप कह दो, हम भी कह देंगे, फिर हम क्या कह दोगे कि भगवान के भजन करते हैं, मिलते नहीं, कुछ नहीं है नहीं, कोई कृपा करने आपका कहना लोग इतना नहीं मानेंगे, हमारा कहना मानेंगे कि हमने इतना भजन किया, इतना किया है, कुछ नहीं भगवान नहीं आते ऐसे, तो हम कह तुम कह दो हम भी कह देंगे, तो ऐसा मत कहना, तो आप भी मत कहना, इसलिए हमारा कहना सब मानेंगे, भगवान के विषय में हमारी बात, महाराज आपको जानता कौन है, हम लोगों ने आपकी प्रसिद्धि करी है कि परमात्मा है, मिलते हैं, उद्धार करते हैं, जीव के ऊपर कल्याण करते हैं, ऐसे हैं, हमने आपकी इस प्रसिद्ध किया है, आज टोपी खरीदने आए है, क्या क्या टोपी खरीदने मिजाज करते हो जानते हो, तो भगवान के साथ भगत का विनोद होता है, भगत विदूषण भगवान से अड़ जाते हैं, भीष्म जी वाला देखा हरी हाथ सूत्र का हो, अंत में भीष्म जी की जीत हुई, भगवान भगवान हार गए, और सब से गयो जीत भगत से हारो रे, और सब से गयो जीत, सबसे जीत गया और भगत से जीत नहीं सके, भगवान की विजय हो जाए बात और सबसे क्यों जीत याद है, तो सुना को एक एक, एक पद सुना दे भाई, अच्छा भगवान रहो समय हो गया, मैं पूरा समय एक ऐसा बड़ा मीठा मीठा पद सुना, भगवान ना मीठा पद पीछे को थोड़ी देर समझ जाओ कर दो भाई, भगवान ने मीठा पद सुन लो, कोई सूचना नहीं दिया, सुसा दे भाई, नारायण नारायण नारायण।